Üdv, ez itt a Fókusz csoport, és eljött egy pillanat, amire már én nagyon régóta vártam. Elindulnak az új műsorok, végre van új helyszínünk, új műsorterveink, új emberek, és mostantól akkor több műsor is látható lesz majd a Fókusz csoporton. A megszokottak maradnak, és ezen felül jönnek új műsorok. Az első műsor, amit itt gondoltunk bevezetni, az a gazdaságról szól, gazdaságot elemez az aktuális hírek tükrében, közérthetően, legalábbis ez a cél. Műsorvezető Frank Zsófi, mellette Pitner Gábor és Nagy Imre, akit már erről a csatornáról sokszor láthattátok, ő az apukám. Ők hárman lennének az állandó résztvevői ennek a műsornak. Ez, amit most itt látni fogtok, azért is vagyok itt, hogy egyfelől kicsit felvezessem a műsort, mert egyelőre a Fókusz csoport eddig főleg az én műsorémről szólt. Mostantól ez az első új műsor, és még ezen kívül tervezünk még más új műsorokat is, akár lehet, hogy ezen kívül még jön egy a hónapban. Már nagyon régóta várunk, hogy nyomjuk, és most, hogy már itt a lehetőség, gondoltam, akkor nem állunk meg, akkor nyomjuk rendesen. Ez az első adás a próbaadás volt, a szereplők még itt találkoztak először, itt még csiszolódott a formátum, azóta a stúdió is kicsit rendeződött, a technika is rendeződött, de folyamatosan fejlesztjük majd a visszajelzések alapján, meg az alapján, hogy mi hogy látjuk, hogy hogyan kéne fejleszteni. De gondoltuk, hogy megmutatjuk nektek is a próbaadást, bár több mint egy hónapja vettük föl, még mindig aktuális a témája az árrésstop. Nem vesztette el az aktualitását, de azért tegyük hozzá tényleg, hogy több mint egy hónapja vettük fel, de megmutatjuk. Nézzétek meg a próbaadást, írjátok meg a véleményeteket, ajánljatok témákat, és hogyha tetszik nektek, és még néznétek, akkor mostantól minden héten pénteken jelentkezik a Válságstáb. Sziasztok! Ez a Fókusz stúdiónak az új gazdasági műsora, és ma nem kisebbre vállalkozunk, mint megpróbáljuk megfejteni a magas élelmiszerárakat, meg a egyre nagyobb inflációt, illetve hát ezzel összefüggésben a kormány új csodás intézkedését, az ár és stoppot. Úgyhogy első körben bemutatnám az állandó szakértőinket, Nagy Imre, közgazdász, illetve Pitner Gábor gazdasági tartalomgyártó. Akkor először is beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye már Orbán Viktor az évértékelőjében is tulajdonképpen kijelölte a felelősöket a magas élelmiszer árak kapcsán, mégpedig azt mondta, hogy a kereskedők profitészsége tehet mindenről, hogy a február évvégi, vagy februári infláció 7,1%-on végzett a tavalyi azonos időszakhoz képest. Kicsit segítsetek azt megfejteni, hogy igaza lehet-e abban Orbán Viktornak, hogy tényleg itt a kereskedők óriási profitészsége tehet erről, vagy azért gyanítom, más okok is lehetnek a háttérben. Először mondjuk akkor Imre. Az egész olyan, mint mikor a farkast megbízzák, hogy találja már ki, hogy hogyan lehetne megvédeni a bárányokat. Szerintem az egyik fő felelős az pont a kormány gazdaságpolitikája volt, tehát azért azt nehéz elvitatni, hogy nagyon sok mindent megtettek azért, hogy az árak ne normalizálódjanak. Ugye innentől kezdve személyesen Nagy Márton, mert azért az ő gazdasági szerepe az elmúlt egy évben elég jelentősen nőtt, és a többiek pedig elkezdtek ebből kiszorulni. De azért azt látni kell, hogy az árakért nagyon sok olyan tényező szerepe, vagy olyan sok tényező belejátszik, ami sok szereplőssé teszi ezt a játékot, kezdve a forint árfolyamával, ami azért olyan drámaian már nem változott mondjuk az elmúlt fél évben. Tehát ott az a 400 és 380 között ingázott. Másrészt azért fontos az, hogy az előző évben, január-február környékén elkezdett lecsengeni az a nagyon nagy infláció, és volt egy elég erős lecsökkenés, és ezek után mindig szokott lenni valamiféle visszapattanás, mert azt ki kell, hogy korrigálják a résztvevők, mert ilyenkor túlságosan mélyre is tud menni a dolog, és ez szerintem most érte el azt, amikor elkezdte éreztetni a hatását, hogy ott egy kicsit lentebb voltak, és hogyha ehhez nézzük, akkor nagyot emelkedtek. Harmadrészt szerintem a mezőgazdasági termelésnek a, a problémái azok szintén belejátszottak. Például a tavalyi aszály az biztos, hogy jelentősen növelte az élelmiszerek árának növekedését. Nagy Márton, én is hagyd térjek ki csak egy pár gondolat erejéig, mert azért az ő neve az így összefort az inflációval itt a közelmúltban. Én szerintem, én szeretném megvédeni őt, azt hiszem. Na. Szerintem nem szorulra. Most még szerintem mi félreértjük Nagy Mártont, ugye? Ugye 2024 márciusában azt mondta, hogy az infláció összeomlott és lent is maradt. Aztán kicsivel később azt mondta, hogy az inflációt legyőztük, lefeküdt és ott is maradt. Én már régóta elengedtem azt, az inflációtól már nem kell félni. Aztán utána, és akkor 2024 októberénél tartunk, ha azon múlik, garantálom, hogy az infláció 3% körül lesz a jövőben. Ezek ugye mindező szavai, de valószínűleg itt értelmezési problémák vannak. Hogy ennél egy kicsit szerintem ebből még fel tud kelni ez az infláció. Hát nagyon úgy tűnik, hogyha ugye most Európa legmagasabb inflációja van nálunk, hogyan kellene fogalmazni a Nagy Mártonnak, hogy akkor már mi is elhiggyük, hogy nem kell fel ez az infláció. Erre hoztam pár ötletet, mondjátok meg, hogy szerintetek jó-e, aztán belevághatunk a gazdasági részébe. Mondjuk mondhatná azt, hogy kamionnal áthajtottunk az infláción, és még vissza is tolattunk utána. Nem? Ez ugye erősebb. Vagy akár, hogy tökölődtük az inflációt, és végignéztük, ahogy elvérzik. Például itt már elhinném, hogy már nem fog visszatámadni, de sajnos visszatámad, és hát Európa legmagasabb inflációja, ugye ez a mostani, ráadásul a 7,1-es élelmiszerinfláció. Ezen belül szerintem, hogy kicsit komolyra fordítsuk, vannak még belső számok, a 6,9-es maginfláció például, ami azért is nagyon aggasztó, hogy ebben a maginflációban nincsenek benne az amúgy hagyományosan nagy áringadozású termékek, mint például az energia, vagy a feldolgozatlan élelmiszereknek az ára, és hogyha ha ez ennyire magas, az nagyon magas árnyomást jelez előre. Talán ez is az oka annak, hogy Nagy Márton ugye márciusra már 9% körüli inflációt prognosztizál, ami hát további emelkedés a mostanihoz képest. Egyébként amiket Imre elmondott a kiváltó okokról, az abszolút így van. Talán még olyan külső hatásokat itt el lehet mondani, hogy az élelmiszer csoportban a leginkább dráguló termékeket nézzük, a liszt, a tej és a tojás, hogy azért vannak a világban is olyan események, mint a madárinfluenza, ami a tojásra had, a ragadószáj és körömfájás, ami ugye a tejárára akár, és az árfolyam kérdése is abszolút meghatározó. Szóval tényleg egy komplex kérdés az, hogy mitől nálunk a legnagyobb az árfolyam. Szerintem egyébként a dolgot azt a közelmúltban, hogyha nézzük, akkor az ársapkának, korábbi ársapkának azért közvetlen köze van. Már csak azért is, mert egy bizonytalanság terül szét a gazdaságban, azt hiszem. Ugye te is említetted, meg végül is most te is ezzel fejezted be, de hogy a hibás kormányzati intézkedésekre. Tehát, hogy akkor azért erről egy kicsit beszéljünk. Egyrészt megvédeném Nagy Mártont, mert azért az infláció... Én is megvédeném. Ma mindenki megvédi Nagy Mártont. Az a kép az különösen megfogott, hogy tökönlődtük az inflációt, és hagytuk elvérezni ezt. Mindig előttem van, de abból a szempontból azért megvédeném Nagy Mártont, hogy az infláció azért egy nagyon nehezen prognosztizálható, nagyon nehezen kordában tartható dolog. Az egyik legsikamlósabb téma a közgazdasági, a makrogazdasági adatok közül, mert nagyon sok függ például az emberek pszichéjétől, tehát az inflációs várakozásoktól, és akkor itt kapcsolódnék ahhoz, hogy szerintem ami elsősorban leginkább a kormány hibája, az a fajta bizonytalan helyzet, amit kialakítottak. Tehát az a fajta hitetlenség, ami most megjelenik a magyar gazdaságpolitikával szemben. Ez olyan mértékben rombolja azt a fajta bizalmat, ami a nemzetközi beruházókban, vagy a magyar emberekben megvan, hogy vagy a kiskereskedelmi szektorban, hogy ez biztos, hogy van inflációs hatás, csak ezt nem lehet lemérni, tehát nem lehet megmondani azt, hogy mennyi ennek a súlya, mert egész magas is lehet ahhoz képest, amit mondjuk a gazdasági mutatók által kellett volna generálni. Tehát lehet, hogy Nagy Márton csak az egyszerű számokat nézegette, és abból nem jött ki volna ennyi, csak a bizalom, a psziché az elvitte ezt az egészet. És igazából még csak erre a bizonytalanságra egy gondolat, hogy ugye éveleje van. És ez az éveleje, ez a nagy átárazásoknak az időszaka általában. Tehát a cégek meghatározzák az új áraikat. És egy bizonytalan helyzetben, vagy én azt gondolom legalábbis, hogy mindenki egy olyan árat próbál belőni, hogyha majd jön egy hirtelen ársapka egyik hónapról a másikra, vagy belengetnek újabb korlátozó intézkedéseket, akkor ugye inkább abból menjünk lefele, tehát egy magasabb árat tesznek el, én szerintem szintén felhajtó hatása van az infláció, nem? Ebből talán lehet szintén valami. Igen, de biztos, hogy van egy olyan megközelítés, hogy sem vettünk eleget, most már keressünk. Igen, nagyjából erre gondolok én is, igen. Egyébként is a hosszabb távú okokat vizsgálva, még talán ugye, ha élelmiszerekről beszélünk, amit agráreseményeken rendszeresen, minden évben hallok, hogy felmerülni, hogy a magyar élelmiszeriparnak ugye a hatékonysága, az lemaradt. Tehát, hogy a régiótól is lemarad, és tudom, hogy most ilyen rövid távú hatásokról van szó, de talán, hogyha hosszabb távon vizsgáljuk ezt az egészet, akkor ebbe komoly lemaradás van, amit fejleszteni kell, vagy kellett volna a múltban, talán akkor nem lenne ennyire sérülékeny ez a mutatószám. Fogunk még erről, főleg a bizonytalanság részéről, szerintem egy kicsit meg tök jó lenne, hogyha majd arra így valami megoldáson is gondolkodnánk. De hogy egy picit még arra reflektáljunk, hogy ugye ezt az egész árstoppot megelőzte egy ilyen néphergelés lényegében, tehát hogy ugye indult azzal, amit mondtam is, hogy a kereskedőket teszik meg, mint felelősök. Aztán utána ugye az Orbán Viktor még egy ilyen Facebook videóban hüledezett, hogy miért kerül annyiba a tej, amennyibe, amikor a termelőktől 200 forintért veszik, és utána meg 550, egyébként én még ilyen 700 forintos árakat is szoktam itt-ott látni. Tehát akkor egy kicsit segítsünk már Orbán Viktornak ilyen, ahogy ő fogalmazott, közgazdász blablával, hogy akkor mégis miért kerül ennyibe a tej? Hát ezt mindenképpen Imrére bízom. Ki vagyok én, hogy az Orbán Viktornak? Nem, azt gondolom, hogy Orbán Viktornak volt igaza, tehát itt kicsit meg kell védenem, mert igenis azért, amiről az előbb beszéltünk, az közrejátszott. Igenis a láncok úgy gondolták, hogy hét szűk esztendő után legalább egy kicsit hozzanak vissza, lásd a Spár esete, amelyik ugye kimutatottan hatalmas veszteségeket csinált 2022-ben, mert ugye azt számom, vagy 23-ban. Igen, 23-ban. A tej az egy... Azért érdekes termék, mert Orbán Viktor valószínűleg nem gondolta végig, hogy a tej az egy nagyon hosszú ellátási láncon kerül a boltok polcaira, és amíg a termelő megtermeli, általában kis és közepes gazdaságokban, vagy egy-két nagyobb gazdaságban ugye vannak tejelő marhák, ugye azt össze kell gyűjteni, és nem közvetlenül kerül az áruházak polcaira, hanem bekerül általában nagy tejfeldolgozó cégekhez. És ezek a tejfeldolgozó cégek valamit csinálnak vele, most ebben nem menjünk bele, hogy az... Zsírtartalmat állítanak igen, be, így van, tehát hogy mit csinálnak abból a tejből, hogy szedik szét és hogy rakják össze. De utána azt a tejet ugye nem egy teljes üvegben visszük haza. Hanem becsomagolják. Tehát van egy csomagolási költség, van kettő, azaz kettő darab szállítási költség még rajta, és utána kerül esetlegesen a polcokra. Tehát azért ez egy sokkal hosszabb ellátási lánc, mint amit általában azért megszoktunk. Tehát Orbánnak ez lehet, hogy egy rossz példája volt, nem ezt kellett volna mondani, csak valószínűleg a politikusok nem így gondolkoznak, hanem a nagyon könnyen megfogható dolgokat akarják elmondani, mert azt mindenki érzi, tejet mindenki vesz, vagy majdnem mindenki vesz. Úgyhogy ebből a szempontból azért nem teljesen volt igaza, mert hogyha ezeket hozzászámoljuk, maga a csomagolás szerintem jelentős tétel a tejárában. Nagyon-nagyon könnyen kijön az a 500 forintos tej. És ugye nem beszéltünk arról, hogy az 500 forintos tej az tartalmaz áfát, meg tartalmaz 4,5% extra kereskedelmi adót, tehát az már, hogyha együtt számolunk, az 27 plusz 4,5, az 32% körül járunk. Ha most azt levonjuk, akkor már nem is olyan sok, az már csak 400 valahány forint, vagy 300 valahány forint. Arra a két logisztikára, a csomagolásra, meg esetleg, hogyha valaki akar keresni valamit, mert azért a legnagyobb bajom ezzel az egésszel az, hogy nem akarják elismerni, hogy mindenkinek keresni kéne valamit. Hát akkor minek csinálják? Akkor menjünk és vegyük meg a tejet a tehén tartótól a faluban, ha van. Szerintem ez az üzenet, ez, hogy ez a nyilatkozat tényleg ezt sugallja, hogy a tej úgy kerül a polcokra, hogy hogy a tejet lefejik, gyorsan bedobozolják, valahogy kiteszik a polcra. Ahogy Imre is elmondta, ez egy sok állomáson végigmenő történet. Talán még annyival kiegészítem, hogy a feldolgozótól ugye a kiskerekhez még van egy közvetett logisztikai központ, oda is be kell vinni, és akkor itt a csomagoláson túl minden egyes ilyen állomásnál ugye a szállításnak van költsége, ott emberek dolgoznak, van bérköltség, ott energiát használnak fel, és ezeknek a háttérben lévő költségeknek ugye mind emelkedett a szintje az elmúlt időszakban. Erre panaszkodnak egyébként a kereskedők is, de itt szerintem különbséget kell tenni azért a nagyobb boltláncok, kisebb boltok között, mert a profit is más, meg más az árés is, nyilván, amiről majd beszélünk később. Igen, az még eszembe jutott, hogy azért ahhoz, hogy a tejet meg lehessen menni a boltba, ahhoz egy csomó állategészségügyi szabályt, meg mindenfélét be kell tartani, amit az állam szab meg. Ez nem a, tehát egy tejcég nem biztos, hogy szeretné pasztorizálni a tejet, őt nem érdekli ez. Egyetlen egy dolog miatt pasztorizálja, hogy utána ne lehessen számon kérni rajta, hogyha valaki TBC-t kap, vagy nem tudom milyen betegséget kap a tejtől. Ez rendben van, hogy az állam szabályozza, csak utána azt mondani, hogy ezek a költségek fölöslegesek, az egy kicsit diszonáns. Tulajdonképpen már azért kicsit beszéltünk, vagy így érintettük itt az árés kérdését, de hogy ugye erre az egész csodálatos élelmiszerinflációra ismét egy ilyen beavatkozás volt a megoldás, ugye az árstopot már végigéltük, és akkor most jött az árés stop. Ugye a lényeg az, hogy 30 ilyen szerintük alapélelmiszerre, nyilván egy része szerintem is az, mondjuk a gyümölcs joghurtot vitatnám, de hogy erre vezették be, nem lehet 10%-nál magasabb árés, illetve hogyha van olyan termék, ami januárban 10% alatti árésen adták, akkor ugye afölé nem mehettek. Tehát hogy itt most arra kérnek bennetek, hogy egyfelől akkor, bár már nagyjából beszéltünk itt a tej kapcsán erről, de akkor mondjuk ki, hogy mi az az árés, tehát ezt így nézzük meg, hogy mi van benne. Illetve ami nekem még eszembe jutott, hogy itt nagyon sok tekintetbe lehet olvasni, hogy azok a termékek, amiken kevesebb az ár is adott esetben, mint 10%, azok a saját márkás termékek. Tehát, hogy ebben egy picit tegyünk már rendet, hogy akkor ez hogy viszonyul egymáshoz. Ez egy érdekes kérdés. Kezdjük ott, hogy árrése csak a kereskedelmi cégeknek lehet. Termelő cégnek nincs árrése, annak csak nyeressége vagy jövedelme lehet. Gondoljuk végig, hogy mi a különbség a kettő között. Egy termelő cég vesz vasat, meg egyéb dolgokat, hegeszti, csavarja, és a végén kijön egy tank, és azt eladja. És a kettőt nem lehet összevetni, mert teljesen más a nyers vas, vagy a hajlított lemez, meg a tank. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a kettő között árés van, hanem eredmény van. Valamilyen eredmény, ha van. Árés csak kereskedő cégnél jelenhet meg, amelyik ugye a beszerzési ár és az értékesítési ár különbsége. És akkor innentől kezdve kezd, a saját márkás termék az szerintem azért ebből a szempontból nem olyan bonyolult, mert a saját márkás termék az azt jelenti, hogy bérbe gyártott valahol. Tehát annak is van egy bekerülési értéke, és annak is van egy eladási értéke, tehát azt is ugyanúgy veszi. De egy csomó köztes szereplő kiesik egy így van, saját márkás pontosan, terméknél. Így van, tehát az azt jelenti, hogy közvetlenül a termelőtől vásárol. Akkor van azért izgalmas dolog, hogyha mondjuk ő valamit csinál ezzel a termékkel. Tehát félkész terméket vásárol, nem tudom, hogy van-e ilyen a kereskedelmi láncoknál, vagy egy valahol, és valamit manipulál vele, és már nem az jön ki. Akkor ugye a kettő között már megszűnik az a direkt kapcsolat. Ott azért ez egy nehéz, izgalmas kérdés, hogy milyen árésről beszélünk, vagy lehet-e a kettőt összekapcsolni. És akkor itt egy pillanatra kitérnék arra, hogy a saját márkás termékek azok azért szerepelnek sokkal alacsonyabban általában, mert az speciális igények alapján általában tömegigények kielégítésére hozzák létre, és sokkal kisebb árrésre dolgozik mindenki. egyrészt a termelőtől megkövetelik, megversenyeztetik, elmondják, hogy milyen paraméterekkel szeretnék beszerezni, megversenyeztetik, és nagyon alacsony árrészt hagynak ott a termelőnél. Másrészt nincs semmiféle közvetítői lánc, közvetlen bekerül a boltokba, és ők is nagyon önmértékletesek. Tehát azzal akarják behúzni az embereket. Tehát ez ilyen csali termék, vagy én nem tudom, minek nevezni. Ha már ott vagy, akkor a többit is. Így van. Nézzük. Jó. De akkor ezek összességében, most csak ez ilyen laikus kérdésem, hogy személy szerint nekem az a tapasztalatom a saját márkás termékekkel, hogy sokszor jobbak, mint ezek a brand termékek. Tehát, hogy más meg sokszor azt mondja, hogy ugye azért olcsóbbak, mert rosszabb minőségűek. Már talán jobbak, de emlékeztük még régen a Tesco gazdaságos címkére. Ahhoz képest most már óriási az ugrás szerintem. És a minőségben egyébként nem látom rosszabbnak semmiképpen, talán még kicsit jobbnak is. Igen. Szerintem az a termelés homogenitásának az egyszerűsége és olcsósága teszi azt lehetővé, hogy egy saját márkás termék, még ha egyenlő vagy kicsit eltérő minőségben van, akkor is sokkal egyszerűbb gyártani, állandó paraméterekkel gyártják, tehát sokkal kevesebb költséggel megy. Lehet rá csinálni egy gépsort, és akkor az azt csinálja, semmiféle állítás, emberi beavatkozást nem igényel, innentől kezdve ezek jelentősen olcsósítják már a gyártását. Egy kisker tud játszani a saját márkás termékek árésével, tök jól. Lehet, hogy ugyanazt a terméket a konkurenciánál olcsóbban adja, de az árése mégis magasabb. Mert ugye kiesik egy csomó közt a szereplő, és mivel az önköltsége alacsony a terméknek, így egy nagyobb árést tud rátenni. Ezt ugye a vásárló nem látja, szóval nem is kell látnia egyébként, így kívülről, de ezért értékelődik fel leginkább a saját márkás termékeknek a szerepe. Illetve egyébként sok tanulmány szerint a vásárlók is szeretik. Tehát keresik is, és szeretik is a saját márkás termékeket. Még arra kérlek benneteket, mert tehát hogy az árstop meg az árés közötti különbséget azért tisztázzátok, mert szerintem nagyon próbálták itt ugye összemosni a profittal az árést, és az árstop ugye az volt, hogy fogtak egy terméket, azt mondták, hogy ennél az árnál nem mehet följebb, ameddig ezt ki nem vezetjük. De azért az árésstop az nem egészen ugyanez. Hát hiszem, ahogy Imre egyébként nagyon jól elmondta, ugye az egyiknél az árat korlátozzuk, a másiknál pedig a beszerzési ár és az eladási ár közötti különbségre teszünk egy 100%-os kepet, amit nem léphet túl az árés. Mind a kettőnek tehát az egyiknek van közvetlen hatása a vásárlóra nézve, ott rögtön látja, hogy kisebb az ár, a másiknál nem feltétlen látja rögtön a boltok polcain. Egyébként most a legtöbb terméknél látszik, hogy drasztikusan visszaesett. Az erről majd beszélünk később. Még egy dolog van, ami fontos, hogy tehát az árstop az egy kicsit lefele nyomható. Tehát amikor bevezetnek egy árstopot, akkor azt mondja, hogy 1000 ér adod ezt, és eddig 600 ér vetted, akkor a nagy forgalmazók elkezdik sanyargatni a gyártókat. Mert értelme van annak, hogy tudja lefele nyomni a beszerzési árat. Árrésstopnál ez kevésbé érvényesül, mert százalékosan olyan kicsiket nyer, hogy nincs értelme vegzálni a gyártót. Hát amit már én próbáltam, nem tudom, pedzegettem, hogy érdekes ez a 30-as lista. Az teljesen világos szerintem, hogy olyan réteget is céloznak benne, aki kevesebb pénzből gazdálkodik, tehát hogy a burgonya, akkor a liszt, a tojás, a tej, ugye, tehát ezek a valóban alapélelmiszerek, de például nekem hiányzott róla a kenyér, illetve hát a gyümölcsök. Tehát itt két kicsit összefüggő kérdésem, hogy szerintetek egyfelől miért nem kerültek rá ezek, illetve, hogy kire milyen, tehát különböző társadalmi rétegekre ez milyen hatással lehet maga az árésstop, tehát tényleg segít-e azokon, akiknek segíteni kéne, és mondjuk visszahozza el magát azokon, akik meg tudják fizetni a különböző termékek árát, és akkor most kezdte. Én őszintén nem tudom, hogy a kenyér miért nem kerül bele. Azt tudom, hogy ez egy különös hungarikum, hogy a kenyér áfája ugye 18%, de a liszté az 27% itt Magyarországon, ez egy furcsa paradoxon, hiszen kevés országban van az alapanyagnak magasabb áfája, vagy ez nem pedig nem szokott így lenni. Tehát a kenyérről kíváncsi vagyok majd Imre véleményére, hogy ennek van-e valami levezethető oka. A gyümölcsök esetében ugye ott eleve van az a kérdés, hogy ez az egészségünket támogató étkezés. Tehát, hogy erre azért nagyon sokan, sok országban próbálnak már figyelni, és hogyha az üzenetet kérdezed, hogy milyennek az üzenet, akkor az egy rossz üzenet szerintem, hogy a gyümölcsöt és a zöldséget kihagyjuk ebből, és hogyha tovább akarunk menni ennél is, ugye, hogyha még egy kis nyugdíjas nézzünk, aki eddig se tudott mondjuk a magas gyümölcs-zöldség árak mellett vásárolni, akkor egy kicsit az az üzenet szerintem is, vagy a szegényebb rétegből való vásárlónál, hogy nehéz időkben ne egyél drága termékeket, mint a zöldség meg a gyümölcs, és ez szerintem egy rossz üzenet egyébként. Nem tudom, nem látok bele a döntéshozók fejébe, tehát nem tudom, hogy ezt miért hagyták ki, illetve olyan sejtésem van, hogyha én csinálnám, nekem is egy ingoványos talaj, mert a boltok, tehát például kenyeret nagyon-nagyon sok kisboltban lehet kapni, saját készítésűt. Nem az történik, hogy megveszi, a láncok persze megveszik, de a pékségek azok gyártanak. Tehát még egyszer azok már nem árést csinálnak, hanem eredményt, tehát azok előállítanak. Tehát lehet, hogy nem tartották elég hatékonynak, hogy belenyúljanak, mert nem tudom. És a csomó boltban már ott van a pékség, tényleg. Így van. Igen. Tehát lehet, hogy azt mondják, hogy az könnyű kijátszani, mert mindenki pék lesz az eladótérben, és onnantól kezdve az összes ember munkáját oda teszik, vagy nem tudom. A gyümölcsöknél, meg a zöldségeknél egyrészt ugyanez a probléma, másrészt lehet, hogy nem szerették volna azt a beszállítói réteget sújtani, akik ezeket előállítják. Ez azokra is visszahat, akik, és ott nagyon sok kicsi van, akik ezt előállítják, és azt mondták, hogy őket nem akarjuk macerálni. De nem tudom ezt eldönteni, hogy miért nem. Küldjük el ezt a kérdést az illetékeseknek is. Nehezen összehasonlíthatóak. Tehát ugye igen. Ott nem standardizálható, almából van 60 féle, és onnantól kezdve ez az egész bonyolultá válik. Én a ciklikusságra gondoltam még esetleg, nem? Tehát, hogy az időjárásbeni és termelési ciklikusság miatt, hogyha erre most teszünk, akkor melyik gyümölcsre teszünk, melyikre nem, melyik termőgyümölcsre teszünk, melyikre nem. Lehet, hogy ez is ott van a hátterében, de... Az alma az nem egy fix dolog, az van tényleg nyáron. Lehetett volna, de valószínűleg azt nem akarták, hogy egy-egy zöldséget vagy gyümölcsöt kijelölünk, hanem a gyümölcs kategóriát nem tesszük bele, vagy a zöldség kategóriát nem tesszük bele. Hát a burgonya meg a fokhagyma azért belekerült, tehát hogy ezért... Ez így van. De például a hagyma nem, és ezt se értem. És. Nem van a fokhagyma, ami szerintem sokkal igen. Kisebb forgalmú összességében, mint a hagyma, igen. És nincs. Igen. Nem, ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen az, hogy a gyümölcsjoghurtot beletett, nekem ez még egy kicsit ilyen pofátlan is tulajdonképpen, mert az meg egy alapvetően szerintem drága termék a gyümölcsjoghurt, és szerintem ástréstoppal is drága marad, tehát hogy a szegény nyugdíjasnak, aki valamiféle gyümölcs is szeretne, kis nyugdíjasnak, aki valami gyümölcshöz közeli dolgot szeretne, mondjuk ezzel nem segít. Látom, ez a gyümölcsjoghurt, ez beragadt nálad, de egyébként ez nekem egy ilyen. Nem is tudom, nem azt mondom, hogy luxus termék, mert nyilván nem, de hogy én nem gondolom, hogy azért mindenki minden nap gyümölcsjoghurtot vásárol, de gyümölcs viszont igen. A joghurtban. Tehát egyáltalán sok köze van-e feltétlen az igazi gyümölcshöz. De nem. Például, ami szerintem sokkal érdekesebb, hogy a laktózmentes dolgokat is belerakták. Igen. Én ezt mondjuk pozitívként értékeltem. Értem, csak ugye ha most megnézzük, vannak kimutatások, és ugye az látszik, hogy a laktózmentes termékek csak a legnagyobbat, 100%-okat estek. Tehát valószínű, hogy azok olyan kis forgalmúak, és olyan speciális réteg vásárolja, akinek tök mindegy volt, hogy mennyi az ára, most mindenki boldog, mert olcsón kap laktózmentes. Most már én is azt hiszem, pedig nem vagyok. Pedig ez elvileg nem egészséges, hogyha úgy eszem. Igen, szóval. Igen. Na, hát nagyjából pont ez lenne a következő kérdésem, hogy tulajdonképpen ugye meghozták ezt a 30, vagy megszabták ezt a 30 terméket, és ugye hát mindenki elmondta, ami az árstopnál is történt, hogy az fog történni, hogy a többi terméknek az árát össze-vissza elkezdik emelgetni, hogy az a kiesett pénzt, azt ugye visszakapják a kereskedők. Tehát tulajdonképpen az lenne, ja, hát ráadásul még ugye fenyegeti is a kereskedőket a kormány, vagy hát Nagy Márton, hogy amennyiben elkezdik emelni, akkor még többre, és a végén már mindenre ár és topot tesznek. Az a kérdés, hogy mi lesz ennek így a vége? Tehát, hogy most egyelőre maradjunk akár a 30-nál, tehát, hogy mi történik akkor az inflációval egyfelől. Ugye a Nagy Márton azt prognosztizálta, hogy majd 2%-kal kevesebb lesz következő hónapra talán. De a lényeg az, hogy mi történik, illetve összességében mi fog történni. Tehát, mint mondjuk, ha én bemegyek vásárolni, mit fogok tapasztalni a boltokba? Én egy portfóliós felmérést olvastam az árakról. Ugye 2547 terméket vizsgáltak, 1044-nek csökkent az ára az árésstopp óta, 1185-nek nem változott, és 319-nek emelkedett. Őt el kell mondani, hogy sok akciós volt egyébként a 319-ben korábban, és úgy ment fel az áru. Én mindig 2022 jut mindig eszembe, amikor az extra profit adót biztos emlékeztek, amikor bevezették, hogy akkor nagyon esküdözés ment, hogy aki ezt megkerüli, akkor az nagyon súlyos büntetésre számíthat. Egyrészt nem emlékszem senkire, hogy azt mondták, hogy ha szétterítik az áruk között, akkor azt figyelni fogják, és az nagyon súlyos büntetésre számít. Én nem emlékszem, hogy egyáltalán kapott-e valaki ilyet. De én azt sem tudom elképzelni, hogy van erre így egy létesült egység, aki ezt tényleg nyomon tudja követni, hogy ezzel játszik-e a kereskedő, vagy nem. És hogyha van, akkor a gazdasági minisztériumban is mekkora emberállomány kell ehhez, és milyen erőforrás kell ehhez, hogy ezt tudják figyelni. Ez az árfigyelő. Hát oké, igen, de az csak bizonyos termékekre. Igen. És ugye egy kisker az nagy termékpalettán áraz, tehát hogy ő ott tudja behozni a nyerességeket, veszteségeket. Hogy ez így megvalósítható-e, hogy ne legyen szétterítve a többi áru között? Ez nem tudom, hogy 2022 óta ez lett ebből büntetés vagy sem. Ezeknél a termékeknél egyébként most tényleg csökkent az ár. Én nem látok drasztikus áremelkedés, szerintem nem, nyilván nem mernek most. De ez hosszú távon hogy terül majd szét, ez egy jó kérdés. A kérdésedre a válasz, van valamilyen árfigyelő rendszer, amit meg lehet nézni, és ugye kvázi a boltoknak le kell jelenteni, és azt összehasonlítja. De szerintem nincs rá apparátus. Tehát azt én kétlem, hogy a... Most már azt tudom, milyen minisztériumban ezt figyelj, gazdaság, fejlesztési... Nemzetgazdaság, fejlesztési minisztériumban ezt figyelik. Abba biztos vagyok, hogy valamiféle kompenzáció lesz, mármint a kereskedő cégeknél. Tehát biztos, hogy valamiféle úton, módon kompenzálniuk kell, mert az nem lehet, hogy tartósan, hosszú távon veszteségesen dolgozzanak, de szerintem ez nem ilyen gyors, mint ahogy az árésstoppot bevezették. Másrészt van ennek, nem akarok tippeket adni, majd biztos beszélünk róla, van ennek egy csomó más technikája, amivel ezt szerintem nagyon ügyesen meg lehet csinálni. Tehát megoldják ezt a dolgot. Meg lehet ezt oldani. Igen. Tehát, hogy... Ki oldja meg, a kormány vagy a kisker? Kisker. Jó, oké. Okay. Nem, igen, tehát a múlti. Szerintem is egyébként. Tehát, hogy nyilván nem lehet belenézni minden üzleti számba. Még a kormány se teheti meg szerintem, hogy egy per egy kikéri ezeket, bár most megteheti, vagy nem, az egy jó kérdés. De hogy, erre lesz megoldás, én is azt gondolom. Igen. Vagy ettől tartok. A szabályozás ugye tulajdonképpen ott húzta meg a határt, hogy akinek 2023-ban az éves nettó bevétele meghaladta az 1 milliárd forintot. És volt is egy neten keringő fotó egy kisboltról, aki kiírta, hogy ha nekik például be kellett volna vezetni, akkor feltétlenül be kellett volna zárniuk. Itt a kérdésem az lenne, hogy egyrészt jól húzták-e meg ezt a határt, mert van, akik azt mondják, nem, tehát hogy alacsonyra húzták ezt a határt. A másik fele, hogy területileg, meg úgy egyáltalán mérettől, érintettségtől függően ki mire, milyen hatást gyakorolhat, mert ugye azért az fölmerül, hogy nem biztos, hogy ez csak azokat a boltokat érinti, akiket konkrétan sújt az árésstopp, hanem ugye azokat, akik franchise-ban működnek, illetve hát a kisboltokra is valamiféle kényszert rakhat. Én azt gondolom, hogy ebbe is volt, vagy mindenben van valami hátsó szándék. Itt nagyon erősen munkált az, hogy a kisboltokat hozzuk helyzetbe, a nagyokat megsújtjuk, és ezzel torzítjuk a versenyt, és talán segítjük azt a réteget, amelyik mondjuk a mi fő szavazóbázisunk a faluban élő emberek. Ezzel nekem egyetlen egy bajom van, amit szerintem megint az mutatja, hogy hogy születik egy döntés, és nem gondolják végig. Nagyon egyszerű példa. Ezek a kis falusi boltok lehet, hogy nem érik el az 1 milliárdot, még a franchise-ban vannak akkor sem, mert a tulajdonost nézik, az, hogy franchise tag, az nem biztos, hogy közös tulajdon, tehát nem közös árbevételt jelent. De mondjuk, mondok egy példát, van egy kisbolt Szomoron, én ott élek. Ez a kisbolt Szomoron a forgalmának nagy részét ezekből a 30 termékből realizálja, és a ár és különbség, amit mondjuk a bicskei Aldival, vagy a Ocean, vagy Tesco-val összehasonlítható, az jelentős volt, mert még így is, és ennek külön oka van, hogy miért, drágább volt, de nem sokkal volt drágább, mint a bicskei multi, hívjuk bicskei multinak. Most ebben a 30 termékben a bicskei multit lenyomták, és most már elkezdni megérni, elmenni bicskére vásárolni, ahelyett, hogy Szomoron. Tehát most már azt fogja mondani, hogy nézd, most már nem 10, hanem 30%-kal olcsóbb a bicskei multi, most már Szomoron is el fogok menni, az a réteg is, amelyik eddig nem tette meg. És ez ugye Bicske Szomor viszonylatában sok kilométer, de egy városon belül, egy kis középvároson belül már érdemes elsétálni azt a 3 kilométert, amit eddig nem tettek meg. Tehát megint nem gondolták teljesen végig azt, hiszen a kicsinek nincs problémája, és a kicsi is elkezdi, muszáj versenyeznie, lentebb kell menni árban neki. És akkor itt beszélhetünk arról, hogy a multik nagy része közvetlenül termelőtől szerez, gyártótól. Miközben egy kisbolt vagy egy franchise-on keresztül, de ott is van egy áttét, tehát azért ne legyünk naívak, a központ ráteszi a maga árését, vagy pedig nagykereskedőn, például a Metron keresztül szerez be. Tehát azt a két lépcsőt, ha meglépjük, akkor ők azért drágábbak. Most szerintem még nehezebb helyzetben lesznek. De hát nem én csinálom a gazdaságpolitikát, tehát lehet, hogy ennyire lehetne előre gondolkozni. Bizony, ez abszolút egy valid probléma jelenleg, tehát árversenyre kényszerítik azokat a kisboltokat, mondjuk, amik olyan településen működnek eleve, ahol eleve a környezetben számos egyéb probléma van. Az elnéptelenedés, akkor az elszegényedése a településnek, tehát hogy nem hiszem, hogy ez az a szektor, ami óriási milliárdos nyereségeket teszel amúgy is. Egy személyes példa nálam is voltak boltos rokonaink egy hevesi településen, egy kis faluban. A 90-es években még nagyon jól ment, a 2000-es években már rosszabbul, a 2010-es évek most már zárva vannak. Tehát, hogy annyira egyrészt lecsökkent a kereslet, másrészt pedig az árverseny az amúgy is olyan nagy volt az közelben a megyeszékhelyen lévő multival szemben, hogy nem érte meg. Tehát nem gondolom, hogy őket bármilyen szinten vegzálni kellene. Ha ez ilyen meggondolatlanság miatt történik, ahogy Imre is fogalmazott, hát az is probléma. Igen. Egyébként, tehát hogy most ugye ezt az árést, de ezt május 31-ig látjuk most, tehát ők azt mondták, aztán majd meglátjuk, hogy ugye mi lesz a vége, de hogy ezek a kisboltok, akik tulajdonképpen rákényszerülnek arra adott esetben, hogy csökkentsék az áraikat, vagy egy elég nehéz helyzetbe kerülnek, ezt az időszakot még mondjuk, ha tényleg május 31-et tegyük föl, kivezetik, bár én mondjuk kicsit kételkedek benne, de mindegy. Szóval, hogyha tényleg kivezetik, akkor ezt még túl tudják élni, vagy mi az az idősáv, vagy időtáv, amire egyszerűen azt fogjuk látni, hogy mondjuk bezárnak a kisebb településeken lévő boltok? Először talán a kivezetésről egy gondolat csak, hogy tulajdonképpen bevezetni egy ár stop-szerű intézkedést, az nagyon gyors, de a kivezetésén nagyon kell vigyázni. Tehát, hogy ha az szintén egyik hónapról a másikra tűnik el, és ennek az intézkedésnek az infláció csökkentés volt a célja, akkor az a következő inflációs adatban az megint rossz számokat fog produkálni. Tehát, hogy talán egy szakaszos kivezetés képzelhető el, vagy annyi időt hagyni előre bejelentve, hogy be tudja árazni a piac ezeket a dolgokat. Most ha az a kérdés, hogy a kis településen lévő boltnak napjai vannak-e hátra az nem feltétlen itt kezdődik. Ez a probléma nem az árrés stoppal kezdődik szerintem, hogy meg lesz-e hosszabbítva, ezt én nem tudom. Tehát, hogy inkább az a kérdés szerintem, hogy átfordul-e egy árstopba, egy konkrét árstopba, amivel egyébként Nagy Márton már hát, hogy fenyegetőzött is azok irányába, akik emelésen törik a fejüket. Én azt gondolom, hogy meg lesz hosszabbítva a bicskéig. Tehát nem hiszem, hogy itt megáll. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy más nem termékekre, más üzletekre, vagy más szolgáltatási szektorokra is megpróbálják bevezetni. Azt gondolják, hogy ez jó, akkor miért ne csináljuk? Hiszen látványosan estek a tejárak, hurrá! Az elemzők közül, akiket hallgattam, nagyon sokan hiányolják pont az elemzést, ami e mögött van. Tehát, hogy milyen terv alapján hozták meg az árrés, vagy az árstoppot, milyen múltbéli hozzáhasonlították-e az előző árstopp eredményéhez, hogy így megérje, milyen külföldi mintákat vettek alapul, mert hogyha ezeket nem látják az elemzők, akkor tényleg azt hihetjük, hogy ez úgy történt, hogy drága a tojás, hát akkor legyen olcsóbb, akkor adjátok olcsóbban. Ha drága a tej, akkor adjuk egy kicsit olcsóbban. De hát, hogyha ez így, ha így működik, akkor az nem gazdasági intézkedés, hanem szerintem sokkal inkább politikai. De ez politikai intézkedés volt, tehát ez nem gazdasági. Tehát azt se látjuk mögötte, hogy milyen a nemzetközi környezete. Tehát, hogy most oké, akkor mi történik akkor, hogyha olcsóbban hozok be máshonnan terméket, vagy mennyi áfa kiesése lesz ezeknek a... Mert ugye itt jelentősen csökken az ár, az magával hozza azt, hogy az áfa bevételeket csökkenteni fogja. Kiszámolták ezt? Ezekről nem hallunk semmit. Tehát, hogy mik ennek a hatásai? És miért nem? Azért nem hallunk, mert nincs mögötte számítás? Az para. Hát a Lakner Zoltán össz, ugye meg is kockáztatta, mert volt talán pont a TASZ, vagy a médium, aki kikérte. És ugye mondjuk az, hogy ezt csak azért nem válaszoltak, mert nem kormánymédia kérte ki, vagy valóban nincs, de a Lakner Zoltán meg is mondta, hogy megkockáztatja, hogy nincs mögötte számítás. Igen, akkor viszont tényleg az a terv lép életbe, hogy ha drága valami, akkor adjátok olcsóban. De hát ennek azért van piac és gazdaság romboló hatása, nem? Tehát már rövid távon is. Egyértelmű. Tehát én azt gondolom, hogy ez, amivel kezdtük, ezután ki akar boltot nyitni, és ez az első kör, vagy ki érzi azt, hogy neki be kell ruházni mondjuk az élelmiszeriparba, mert biztos az, hogyha valami történik, akkor nem a következő vegzált réteg az a termelők lesznek, és nem a termelőknek mondják azt, hogy őnek nincs árésük, de azt mondják, hogy az elvárt nyereség szinted az nem lehet több, mint 2%. Hát onnantól kezdve ki az, aki beruház ma bármilyen élelmiszeriparba, hiszen 2%-os megtérüléssel nem lehet befektetni pénzt. Tehát az onnantól kezdve az annyira versenyképtelen, hogy inkább akkor berakom 7%-os kamatra a bankba. Hát ugye a következőre már be is lengették, hogy a szolgáltatási szektor, tehát a bank és a pont most csütörtökön ült le a telekommunikációs cégekkel egy ilyen látványos fotón egyeztetni Nagy Márton. Egyelőre ugye ilyen önkéntes árstoppot vár el lényegében. De azt megbeszélhetne saját magával. Tehát van egy pár bankjuk, meg egy pár telekommunikációs cégük, üljenek le egy vacsorára, és szerintem pillanatok alatt megegyeznek. Őket nem behívatja, hanem elmegy vacsorázni, hogy arra gondolsz. Igen, tehát azért az sokkal egyszerűbb. Most a viccet félretéve, ott nem 100 szereplővel kell megalapodni, hanem mondjuk nem tudom. 6 bankvezérrel leülni, így van, az kész. Jó, de egyébként én sem fogom megvédeni a bankokat, az egészen biztos, de ugye, hogy azért nagyon fontos szerepük van a gazdaságban. Tehát, hogyha a hitelezésben ők nem érzik magukat biztonságban, tehát nem azt a környezetet kapják, vagy úgy érzik, hogy nagy kockázatoknak vannak kitéve, annak viszont komoly szerepe lehet a vállalkozások életében, nem? De, egyértelmű. A későbbiekben. De erre most már van konkrét info, tehát hogy az a terv, hogy a 2024 végi, azt hiszem a decemberi árakhoz kell visszavinni a számlavezetési díjakat, vagy valamilyet olvastam erről. A Bankmonitornak még volt egy felmérése is, hogy ez egy ilyen átlagos banki számlahasználat mellett így mit jelentene. nem jelent majd egyébként ilyen óriási segítséget szerintem egy átlag felhasználó. Azt mondom, amivel olvastam, hogy aki 10-et utal kifele, és 50 ezer forint fölötti minden utalása, és felveszi a 150 ezeret készpénzbe, hogy valami ilyen specifikus használat mellett ez egy nagy segítség, de amúgy azért olyan óriási különbséget szerintem ne várjon senki a számlavezetési díjakban. Annál is inkább, mert ez mondjuk az OTP-t nagyon sújtanám, mert ő jelentős, vagy ő a legjelentősebb lakosságügyfél körre rendelkező. De hát még egyszer, nem féltem a bankokat, és ez nem csak pejoratív értelemben mondtam, mert annyi más módon tudnak pénzhez jutni, hát fogják, és akkor nem a számlavezetési díjat, hanem a hitel díjat fogják emelni, vagy én nem tudom, az bármi. De igen, de ott is az lesz a kérdés, hogy létszínehárítsátok át máshova, akkor ott is ki fogja ezt, és hogyan fogja ezt emelni. Ezt akartam kérdezni, mert a következő az a beszállítókat is most már vegy egy fenyegetőzés. Tehát, de lehet, hogy ez bankárfigyelőrendszer. Ezt akartam, hogy hol van ennek a vége? Tehát, hogy ugye nyilvánvalóan mindenki túlélni próbál, tehát valahol végső soron a fogyasztón fog az egész lecsapódni, meg a vásárlókon, meg a mindenkin. Tehát, hogy mit történik ezzel, így megyünk sorba, hogy jó, akkor ezt is, itt is beavatkozok, meg itt is beavatkozok, meg hát, hogyha ott emelsz, akkor ott is beavatkozok, tehát hol a sor vége? Ezzel az egészen az a bajom, hogy ez, amiről most beszélgetünk, ezek mind pótcselekvések. Tehát ezek nem a gazdaság valós dolgairól szólnak, hanem arról szólnak, hogy politikai eszközökkel hogyan tudunk olyan célokat elérni, ami az adott politikai kurzusnak a javát szolgálja, hogy ne legyen balhé, hogy ne legyen érezhetően romló gazdasági helyzet, és ezt fizessék meg mások. Ez persze jellemző volt eddig is, hogy mindig mással fizettették meg a különböző dolgokat, tehát minimálbér emelés, az soha nem a kormány sújtja, az mindig a kormány beri a mellét, miközben a vállalkozók azok, akiknek ezt ki kell gazdálkodni, és egyébként ugye a kormány még örül is, mert extra módon elkezd növekedni a különböző TB és egyéb bevételek. Tehát egy kormány az mindig a munkavállalók oldalán áll egy minimálbér emelésre, csak más, nem akartam csúnya szót használni, sétálba a csalán erdőbe. Ezzel az intézkedés csomaggal is ugyanezt érzem, hogy nem arról beszélünk, hogy hogyan lehetne működőképes, hatékony gazdaságot csinálni, hanem arról beszélünk, hogy hogyan lehet politikai eszközökkel elnyomni a gazdaság rossz folyamatait, és hogyan lehet ezeket politikai eszközökkel áthárítani arra, hogy az én politikai tőkém ne csökkenjen. És azért ez nonsens, mert ez hosszú távon biztos, hogy katasztrófához vezet. Gazdasági katasztrófa. De hogy lehet akkor, én sem tudom a nagy megoldásokat nyilván, de hogy egyáltalán, és szerintem az itt az alapkérdés, hogy egyáltalán kell a politikának a gazdaságba valamilyen szinten beavatkozni ilyen vészterhes időkbe? Ugye a piacgazdasági szabályok, tehát most ezek történelmi dolgok, nem láttunk ilyet a rendszerváltás óta, hogy ilyen szintű beavatkozások történtek. Erről mi a véleményeimre egyébként, hogy... Nekem ez fix a ideám, de nem erről beszéltünk, vagy nem ezért kezdtük el beszélgetni, hanem az árésztopról. De ez egy beavatkozás. 15 éve kormányoz egy kétharmados többséggel bíró elit. És kellett volna, hogy legyen valamiféle gazdaságpolitikai elképzelése arról, hogy honnan, hova akar eljutni. Nem pedig mindig megoldani az adott problémát. Ma azt gondolom, hogy olyan strukturális problémák vannak a magyar gazdaságban, amiket ezek nem fognak megoldani. A magyar gazdaság alacsony hozzáadott értékű, nagyon alacsony termelékenységű dolgokra van kiegyezve, segédmunkára, sor melletti gyártásra, olyan technológiák kiszolgálására, amiben nem mi adunk. De ezt hosszú távon nem itt kell elkezdeni, hanem az oktatásban kéne elkezdeni. Mert ma nincs hozzávaló szellemi állományunk, és nem a mérnökökre, meg a tudósokra gondolok, hanem azokra a közép káderekre, vagy sori munkásokra, akiknek nagyon bonyolult gépeket kéne kiszolgálni. Tehát ezek ezt nem fogják megoldani, strukturális válságban van a magyar gazdaság. Ezt nem lehet megoldani egy árrésztoppal. Ez nonsens. Ez csak, aki ezt kitalálja, az elnézést, az egy kókler. De tulajdonképpen most ebben élünk 15 éve, hogy mindent ugye annak rendelnek alá, hogy a politikai haszon az meg legyen mögötte. Nekem egyébként jó csinálja. Erről... Igen, minden őket ügyezolja. 15 éve ez működik. Bennem azért egyébként ez felmerült, hogy szerintem, amit te is pedzegettél, hogy tulajdonképpen én nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy ezzel ők egyébként politikai tőkét kovácsolhatnak hosszú távon, mert hát most oké, hogy itt mindenféle stoppot, meg ez így jól hangzik, de összességében, ha oda megyek a fizetni, most a kassza lehet, hogy 5%-kal, 10%-kal kevesebbet fizetek, de ha még mindig magas, amit fizetek, akkor én attól nem fogom valójában jobban érezni magam egyébként. De ez szíves dolog, az infláció, az már egyszer lezajlott, a nagy inflációk, azok már 3 évvel ezelőtt. 10% fölötti dolgok. Így van, voltak 20%-ok is. Az ugye csak a nagyon naív emberek fejében van, hogy vissza fog menni az ár, nem, soha nem megy vissza. Pláne a szolgáltatásoknál. Így van, de sehol nem megy. Tehát, talán van egy-két termék, ahol visszamegy. De még egyszer azt kell mondjam, hogy egyébként meg tehát működik. Tehát azért ez nem nagyon lehet vitatkozni, hogy ma sem arról beszélünk, hogy egy összeroppant 10%-os Fidesz állott, hanem ennek van egy másik, nem gazdasági vetülete, amit meg nagyon jól csinálnak. És ez a kettő lehet, hogy elnyomja egymást. Működik. Na, hogy a kettő között van ugye a magyar 10 milliós lakosság, itt a politikai és gazdasági intézkedések között, hogy akkor mi lesz? Nem tudom, mi lesz. Na, akkor viszont beszéljünk arról, hogy van-e olyan külföldön, ahol ez bejött? Tehát, hogy lophatott az árrésztop? Onnan. Vagy bármiféle egyébként hatósági árszabást, bármi, ahol így beavatkoztak és működött, vagy tudunk olyat, ahol beavatkoztak és baromira nem működött? Én egy országot néztem meg így tüzetesen, ami itt van a szomszédunkban, Horvátországot. Ott ugye jelentős mennyiségű élelmiszerre terjesztették ki az árstoppot. A januári inflációs számuk dupla körül van az EU átlagnak. 2023-ban kezdték el, azt hiszem, ők is, tehát hogy hosszú futamidőt tudunk visszanézni, látjuk a párhuzamot a magyar intézkedésekkel. És nem arról van szó, hogy az EU átlag alá, de még csak az EU átlagot se sikerült elérni a horvát inflációval. Tehát ez mondjuk lehet egy támpont a magyar intézkedésekhez is, nem? Én egy másik, lehet, nem tudom, van még más is, én úgy tudom, Romániában is vannak bizonyos persze, van, de Egyesült Királyságban is bizonyos termékek vannak ilyenek. Én ugye azon gondolkoztam, hogy mennyire érdekes, én öreg vagyok már, vagy idős mondjuk így, és én még éltem a 70-es évek elején, amikor egy központi árhivatal, vagy micsoda, szabta meg az árakat. És ott nem tudom az, hogy működött, tehát biztos meg utána lehetne nézni, hogy működött, de minden árat, tehát nem kellett árképzéssel vergődni se a boltba, se a termelő cégeknél, mindenütt megmondták, hogy mi az ár, hogy mi alapján, azt én ma már nem tudom megmondani, de tehát ott is elszakadt a gazdasági folyamat a valós áraknak a képzésétől. Tehát az árak alapja az nem felelt meg annak, amik ugye kijöttek a végén, és el kellett adni a terméket. És azért azt tudjuk, hogy a rendszerváltás egyik legnagyobb, és ugye ezt nagyon erősen kontrollálták, tehát nem lehetett, hatósági árakként működtek, és így tovább. Ugye a piacokon lehet más árakon vásárolni, vagy lehetett más árakon vásárolni. Mert ott nem került be a hát mert egy termelőnek nem lehetett persze megmondani, hogy mennyire adja a csirkehúst. Igen. De egy kis termelőnek, tehát mondjuk aki 5 csirkét vágon. De a vége ennek az egésznek az lett, és én azt gondolom, az egy a rendszerváltást egyik legnagyobb mozgató rugója az volt, hogy elszabadultak az árak a szocializmus vége fele. És az inflációt egyre nehezebben kezelte, még ez a rendszer is. Tehát én azt mondom, hogy a történelmi példák azt mutatják, hogy hiába próbálják fölülről mesterségesen leszabályozni, nyomni az árakat, a gazdaság dolgozik alul, tehát a számok nem hazudnak. Tehát ha drágábban állítom elő, mint ahogy eladhatom, akkor vagy megtalálok vagy más módot, vagy az egész összeroppan. Nem működik. Én biztos vagyok benne, hogy ez rövid távú politikai célokat szolgálhat, hosszú távon ezek életképtelen dolgok. Tehát nem is kell nemzetközi vizekre vezni, csak vissza kell néznünk, pár évet itt van ezek szerint. Na hát a Tisza párt mióta lényegében Tisza pártként működik, sőt, mert szerintem Magyar Péter előtte is, mielőtt még párt lettek volna, ő nagyon sokat hangoztatta, hogy az egészséges élelmiszerek áfáját ugye 5%-ra kéne levinni. Nagyon sokan kritizálják ezt azzal, hogy ugyanúgy, mint ahogy mondjuk az árésnél, hogy akkor majd ezt megoldják másképpen. Tehát a zsebükben marad ez a pénz a kereskedőknek. Más viszont azt mondja, hogy egyszerűen nem bízik a kormány a versenybe, hogy ezt nem lépi meg, mert hogy tulajdonképpen így is le kéne vinni az árakat, hogy ne riasszák el. Tehát, hogy lent kéne tartani őket, hogy ne riassza el a vevőket. Hogy mi lehet ebben az igazság? Tehát, hogy Magyar Péter jó irányba kapizsgál-e, ha már így párhuzamba szeretnénk állítani mondjuk az árést az áfa csökkentéssel, és akkor itt adott esetben ugye az egészséges élelmiszereknek az áfájával, amit hozzáteszem, hogy az üzenete mindenképpen jobb. Itt hagyd mondjak egy-két nemzetközi példát, és akkor utána megpróbálhatjuk ezt fejtegetni, mert ugye itthon félünk az áfa csökkentéstől, elmondta a Nagy Márton, hogy miért, mi az oka. Hol nem félnek? Ugye Lengyelországban 8%-ról 5%-ra csökkentették a gyümölcszöldség áfát 2022-ben. Portugáliában 44 alapvető élelmiszer áfáját tulajdonképpen minimális szintre vitték. Szlovákia, ami azért nincsen messze tőlünk, 2024. szeptemberében az alapvető élelmiszerek áfáját 10-ről 5-re csökkentették. Olaszországban a gyümölcsök áfáját 4%-ra. Szóval, hogy nem hiszem, hogy ha ott megoldható ez a dolog, és ennek az ellenőrzése, hogy ez ne kerüljön áthárításra más termékekbe, szóval legalább annyira megoldható, mint az árstop vagy az árstop esetén. Talán ilyet mi is megléphetünk. Akkor miért fél tőle még? Miért félünk tőle ennyire? Én azt gondolom, hogy minden ilyen csak hosszú távon működik. Tehát rövid távon tényleg be fogják nyelni a kereskedők. Uh-huh. Erre már volt példa, azt hiszem, hogy a Gyurcsányéknál volt az, amikor lementek 25-ről, uh-huh. vagy 25-ről 20-ra, aztán sikerült nagyon rövid időn belül visszavinni az egészet. Mert az árakban nem látszott. Így van, nem látszott az árakban, és egyébként azért a magyar költségvetés legnagyobb bevétel az az áfa bevétel. Tehát ugye az egész rendszer arra épül, hogy a fogyasztási adókat kell preferálni, a különböző egyéb adókat meg nem. Hosszú távon valószínű, hogy ez működik, rövid távon szerintem nem lenne érezhető hatása, viszont hosszú távon azért tanul a rendszer, és az azért onnantól kezdve elkezdi az árazásokat finomítani, de azért ez nem fog egyik napról a másikra működni. Szerintem hosszú-hosszú hónapok, inkább évek kellenek ahhoz, hogy elkezdjenek az árak a 27%-os és a 0%-os áfánál elválni. Valahol el kell kezdeni, nem? Oké, csak itt megint az van, hogy ez egy nagyon jó dolog, de milyen számítás van mögötte? Igen, mennyi, ez fontos lenne látni. Mennyi költségvetési bevétel kiesést fog ez hozni? És milyen várakozások vannak az árszintekkel kapcsolatban? Így van. És egyébként mire nem költik el azt a pénzt, amit nem tudnak beszedni? Komoly bevétel kiesés. Ez valami fontos. Tehát mi az, amit nem jön be 1000 milliárd forint? Igen. Mit nem fogunk abból csinálni? Ez egy másik kritikus kérdés. Átbeszéltük lényegében, hogy néz ez ki. Ez az egész árésztop, meg azt sikerült megfejteni, hogy tulajdonképpen szépségtapaszokat alkalmaz a magyar kormány a gazdasági problémák szempontjából, úgyhogy próbáljunk meg segíteni akkor nekik, hogy mi az a... Én most inkább azt mondanám, hogy próbáljunk meg arra fókuszálni, hogy mi az, ami egy kicsit ilyen gyorsabb vagy rövidtávú segítséget nyújthatna. Egyáltalán kell-e egyébként ebbe segítséget nyújtani, tehát magába az inflációnak a, nem tudom, újbóli kétvára fektetéséhez, vagy hagyni kéne a piacot, hogy működjön meg a gazdaságot magától. Tehát mi lenne, lehet aztán a hosszú távokra, és csak nyilván azt gondolom, hogy ez egy ilyen végtelen ablak, amit kinyitunk az oktatástól, meg a különböző szociális intézkedéseken keresztül, de hogy mi az, ami mondjuk gyors segítséget hozhatna, illetve tényleg kell-e egyáltalán ebbe beleavatkozni? Én ebből a szempontból nagyon ellene vagyok mindenféle beavatkozásnak, tehát én sokkal inkább hagynám dolgozni a piacot, viszont vannak olyan dolgok szerintem, amivel jelentősen segíthetne a kormány. Egyrészt a kormányzati kiadásoknak a csökkentése. Maga az szerintem jelentősen csökkenthetné azt az árnyomást, ami bizonyos szektorokban benn van. Például az építőiparban. És hogyha az nem jelenik meg ott, akkor az elkezdi áthúzni máshova is szerintem a hatását. Tehát, de még egyszer mondom, az infláció az ebből a szempontból egy nagyon sikamlós angolna, mert legalább olyan fontos az hogy végre teljesüljön már egy mondásunk. Tehát, de ez így van. Tehát, igen, nem sok számot sikerült eddig eltalálni. De ha valaki azt mondja, hogy jövőre 9 lesz, és az 9 lesz, az szerintem jobb, mint hogyha azt mondja, hogy 5 lesz, és utána 5. Kell egyáltalán bármit mondani? Kell, persze kell. Kell szerintem is, igen, most a Szent Gráját nyilván én sem tudom a gazdaságnak, hogy ezt itt hogy lehet megoldani. Egyébként én egyetértve Imrének minden ilyen megállapításával, én azt gondolom, hogy extrém körülmények szülhetnek olyan döntést, hogy beavatkozik a kormányzat, de akkor azt nem így kell feltétlenül megtenni. Tehát nem ennyire rövid távon, nem csak az ellátási lánc, vagy a teljes lánc egy szereplőjével, a kiskerekkel, hanem akkor azt egyeztetve mindegyik szereplővel, akár az a előállítótól, a feldolgozótól egészen a kiskerig, hosszabb időtávban kell, tehát lehessen rá felkészülni, és hát nem utolsó sorban ez, hogy ez a felülről szólok le, hogy ez így lesz holnaptól kezdve, az nem feltétlen egy partneri viszony, vagy egy partneri hozzáállás, egy konszenzus, egy tárgyalás a felek között, ez szerintem eredményesebb lehet ebbe. Tudom, hogy a kérés nem működik minden szektor felé nyilván, de az, hogy rövid távon és mindenféle elemzés nélkül hozunk meg ilyen döntéseket, azt pedig látjuk, hogy nem működik. Beleszorult-e még bárkibe bármi így a téma kapcsán? Hát nem a téma kapcsán, csak... A levegő szorult belém. De ugye vicces, már beszélgettünk a szocializmusról, nem, a fiatalabb korosztályok lehet, hogy ez nem mond semmit, de ma holnap lesz, és abból már ki lehet számolni, a felszabadulásunk napja. És az azért vicces, mert Amerikában meg tegnap volt a felszabadulás napja. Tehát látszik, hogy mennyire közel került a két ország egymáshoz. És ott is ugye már kezdenek arról beszélni, hogy majd elszabadulnak az árak, hiszen a vámok miatt. És mintha csak Orbánt hallottam volna, azt mondták, talán Trump mondta, hogy nem baj, majd szabályozni fogjuk, hogy a tojására mennyi lesz. Tehát azért összeérnek a dolgok, lassan egyszerre lesz az ugye a szocializmusban nagyon nagy ünnep volt április 4, mert úgy látom, hogy Amerikában meg nagyon nagy ünnep lesz április 2-a, és majd sikerül összehangolni április 3-ára ezt a közös nagy ünnepet, ahol majd szabályozzuk az összes árat. Tök jó, illetve ez zárásnak egyébként tökéletes, a közös globális árszabályozás. Tehát akkor a hosszú távú dolgokat szerintem a legközelebbi adásban megfejtjük, mert azért arról is érdemes beszélni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Élmény volt tényleg. Nekem is. A számomra is. Köszönjük, és sziasztok. Sziasztok.